trzech osób każdy zna przy ustach dłoni chwilę gesta. To Czelina, Czelina, Czelina jest. Jak hejną drzwi jej śmiech i całe miasto śpi. Wyprzedziała od soboty, ale trwa już 4 dni. Piszcie rodzi się w wieloletni psów na potłuczonym szkle. Śpiewa parze ktoś, na czarny ziódek bije dzień Czeliny, koleś twardy gość. Bije 4 dni, wychylił setną świeć. Powietrze naraz wyszło z niego, z kliniczną popatrz świeć. Liczka pobladła bo jak włos, ziódek pozbył się swych o Czeliny nos. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Żydkowi minął kac, kolesie w kocią wzięli go. Szukaj Czeliny, labucie gdzie adapter chata szkło. Żydek nie płakał, twardy jest, do dziwy ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Czelina już na słoń. To czarny ziódek z killerami pod Czeliny idzie do osypił błyski kos. Szkory złote pod markietem odmierzają sekund bieg. Stoi wikiem sak, podobnym cieni już widać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask, na będzie jasno jakby dzień. Tak to Czeliny, Czeliny, Czeliny. Czy do nich kołyszą się egzotyczne kwiaty dwa. Czelina naga na waleczy, poszło rządzi szkła. Wtem nagle jakiś ruch, Bogu staje rudy mundek rzutka dół. Bum, bum, bum. Czelina naga w nocy ucieka, jak jedno, tylko chce się jej do piekła skryć. O ziódek, ziódek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczego śnibił w pyska ci przyrod i tylko koszy świeci błysk? Dlaczego taki ostry był ziódkowej koszy świć? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Czeliny głos, Czeliny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuła oczy. Kalin zbiera dłoń, ziutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą pierś, błysnęło krew. Szukaj na jedną świat, jak chory wiec z zupa na stóp. Tak to Czelinie, Czelinie, Czelinie kopią głup. Rynku szyren jej, na jeździ żółty kusz. Niebieska szklanka biega, blacharnia ziutka zwija już. I oto spoza krab, ziutek i mundek bez Czeliny widzą świat. Lecz czasem gdy jest to wśródek wytęża słuch. Tak to Czeliny, Czeliny, Czeliny, duch wiecie, nie drzew.